baş, bavka. بیانید باش. سیرکا، اما نکلیمی موزان که لبخچه کپش کتو بون هستم بینه کرده بون هرچنده پی موابو کشو هوا سردر ابید که چی وابا هاروانیا؟ جوانم امرو نانی بیانیم آماده کردوا شوربا دای با تیگه خوما بسوزی زوروا یوا دارم بگلی باو کنید تیگه اشتم کواتا با پروشون بخوارد هرچیم کر خاتو کوزی تاویستی خوی نانکا آماده بکا تنانت اگر خوارنکا خوشیش نبو نبی نارزای خونی شام بید باشا کواتا او خوارنکا اینم لوانه خاتو کوزی تا امرو زور دلی خوش بیوانیا بله هی چی بوا ماریوس ماریوس زور سیدا تنان ام جور ساده او ام دیمانه برنگی بردمم زور سن از واکش دیارن نزنم با چی دن یخ شخشی با نادر زی دیوارکان و جمجولی خانو شرکان تنیش گم و الارین او داویلی بردنکم کرم داویل خانوی که شر دا بجید ماریوس تو بلی چاوت پیکوت بید؟ بله چاوم پیکوت بم بونه او ای پیزانی نیخوم در برم با پروفیل و اوانی تر تیگشتم نامه ای که خوشویسید نردو وانیا کواتا توانید هستکانی خودی با در ببرید تو بلی براز نزانم بلام نامکه اوی ویستم پیموت تا نامکه بوم نوسی و ای والامی کچگه چی بو وابزانم هر پیویستیج نکات پرسیار کم لو کاتیا که او دوانتان لباقچی لکسیمبورگ نگاتان گوریه و هستی هر دولاتان بیتری گشته بو وانیا براستی اون بیر نایت او تنها اوان بید کدونه شده برده مادر کوتو زور لو خوشحالتر بوم که به بیستنی دنگی هستم پیکش من برسی ما اتایو بچی ندارو اوارات اکم او من زور زورم برسی نیا کواتا خوال لگل گره هیچی به سودی لینیا ببورا شوشو بابزانو امروش هیچی لینیا باشا دل خوش به دلیم سپینه تو این شتب دوزی نوا تنها بام نیجه بیلا اگر بتوانم اما ببن با دوکانه که دروی شر اوه اتوانم دفرسم دست گوه او بسی رو جا هیچم نخواردوه من برسیما بلان ببی پره نتوانین هیچ دیب کرین ایتر نتوانم بروم دی برو من دو بوم باشا ببرسلو دوگانه بگیم بو خواردن اما یزوش دیب خوم برای گورکت بو تهینه داکنی خواهدن لخوانم دوکانه بسوده لم ناو با چروکی با ناو بانگا هر وقت بیرم لکرده و او پیاو هیچ بازه یکی نیا آی خوایا چم پیایی که چروکو ببزهی یا برو دروا ایو ایشکم لیه گره دو زور رزیلی برانه بارد ها بکوێڕۆن. شوێنێک مانیم شەو لێ بخەوین. برا بچووکە کەشم زۆری برسیە. پارەشم نییە سەمونی بۆ کڕم. چی؟ تۆ لەبەرەوە ئاگریت؟ وەک مناڵ وای ها؟ لەبەرەوەیە. قەینا شوێنم کەوت کەمێک بۆستن. باشە؟ با بڕۆین. پارەم پێیە. چەند دوکانێکی گەورەیە؟ بەڕێز، بایەم پارەیە. چەندی کرد ئەو نەسەمونم بەرێ؟ دەستکەم بە خواردنی بەتامە ها؟ دەی بیخۆن. هانێ شۆشۆ. با بڕۆین. بۆ کوێ ڕۆیت؟ شوێنێکتانیە لێ بخەون، وانییە؟ ئەو جوانە دامبران؟ بەڵێ، بەڵێ. من ناوم بریسۆرە، ئەمەش برا بچووکەکەمە، جەرگز. منیش گاڤرۆژم، ئەمە شۆشۆیە. دایک و باوکتان نییە؟ باوکم پار مرد. دایکیشم نەخۆشیەکی گرت و مرد. تێگەیشتم. ببورن، کە شتێکی نەشیان پرسی. بڕیار بوو بچین بۆ ماڵی ئەو پیاوە خێرومەندە، بەڵام ئەو کاغەزە مالیۆم بوو کە نەخشەی شوێنەکەی لەسەر بوو. بەڕاستی ئەوەش سەیرێن. باشە، ئەگەر دوای من بکەون، ئەتوانن خۆتان لە باران بەدوور بگرن. بۆیە پێنج ناکانی گەران بن. زۆر ڕەکۆزە دەچێ. تۆ بڵێ چی ڕوویدا بێ؟ هی تۆ، جنە نیە لەبەری بکەیت؟ بەما بێ، کەمێک گەرم ببیتەوە. شوێنێکی هەیە بۆی بڕۆی؟ دایکم لەوێیە. تێگەیشتم. با پەلە بکەین. ماڵەکەمانە. ئەو فیلێکە کە دەمێکە لەبیر کراوە، بۆیە هیچ کەسێ لێی نزیک نابێتەوە. ناوی زۆر خۆشە. دەروازەکەی لێرەوەیە. وەرن، ئەو دوانەشتان وەرن. وریە جێبێتان بن. وای کاکە، منە ترسم. قیناکە، ئێرە سەلامەتە، وانییە؟ بێگومان. لە دەرەوە بارانە بارێ، بەڵام نایەتە ژوورەوە. دەرەوە ساردە، بەڵام ڕەشەباکە نایەت بۆ ئێرە. ڕووناکی مانگە شەو لە دەرەوە نییە، بەڵام لێرە ڕووناکی مۆمی لێیە. ئەم شوێنە زۆر لە دەرەوە باشترە. ئەوە ڕاست نییە؟ ئەوە ژوورەکەمانە، جێگەیەکی باشیشی لێیە. ئەو جوانە تا خەوتانیە، دوانییە؟ لێرە بخەون، زۆر گەرم و گوڕە. سوپاس، وەرە جەنگیز با بخەوین. ئەوە چییە؟ جرجە. جرج؟ وی چی؟ لە جرجە ترسن؟ نیگەران مەبن، شۆشۆ هەمیان ڕاوانێت. مەترسن، من لەگەڵتانم. خەمتان نەبێ، کەمێ بخەون. دەی بخەون، من لەگەڵتانم. خەمتان نەبێ، بە ئارامی بخەون. زوه گرم آ. شوشو لیره بجیالم بوی اگر جرجکن حت نجوره و سلامت بن. دوینه پرانی هین یکم صرف کر. هرچونه به شتیک دوزمه و. سپاس. ببوره خانم. ای خواه تو سمونه کولی کو. فرمو سکه اواری بگره و. منو سمونه پیسه اله جور بگرمه و. که تا بخوام یالا گرم زور سپاس او جاکه نروی او کورا بگره پالیز او کورا بگره اما زور خرابه بسته لبیایا لگره باب رواد نیگرانی او جورم نالانم ابا شتی گرنگ تری لیه تو با دویا بگره بله اویلا میوان خانه که گوری بور رای کردوه ببه هیچ گمانک جانفالیانه که جاره کتر یکتر من دیوه نایلم راب کد باب زنم پشترو کسم بینیوه لحوه بینیومه ای وزم لبینه اوه چیه گفروش شده که خرابه کردوه مم درسینه پیسته بمنه باشته گوانیه کاره که خوشم هیا با اوی یارمتیم بدهید پیم موهای خزانده که زوری تیایا هرچونه به کاری که مدرسی داره به وانیا یارمتی بم لحلاتی نیزی نارکن محالا گاتم نگلامه که کاری که واناکم من بو اندامی سرکی پشیلکن اتوانید پاره که باشه دست بکوید با بید هفته بیشو رای کردوه بوی لحالی نو زیندانکن هیز دلنیانین رازینیم با او کشیده نویان دایا تات ایمه تابیری لیب که ایتوا سیریکا هموی زیانی پیه گشتو او تنانت بلشی پیه ویا بلام که کتیبه کم لیره کری اوی لیره بووتی کتیبه کی باشو به هن نرخی بید لیه مکری توا تنانش باو نرخش برم ناگر توا خان مکم تو آنی چاود ببرز ماریوس بکوی؟ آخ اوف فرمو هیچ تیکم نیتا بخیرات نید لیب کم بلام تکایا ورشوری و هی او میوان یک من هیا اما بکر بینا تخوار نیکی پید روز بکی بلام اتوانین بم پاره بسی همو زمی امانگ مام بکن خمی اوت نبی بود واجار خاتو پری گشتو تا ایره فرمو فرمو را شوره و خاتو پری خاتو پری کواتا سبینی ادبین ما ایوارد باش برز ماریوز او تو ای پونی؟ من زو خوشحالم که اشتا منه لبیره بم بورا زور آگادر نبوم تو چی با شوه نیک؟ این بزو شوه نچوم خوشحالم که چمان پیو کود همیشه امیست سپاسی خوام بودر برمم من سپاسی توم نوید هیچ ماله برز مروس لوزیت هیچ ماله زیاد لگل برز ماریوس. کاتی خویتی